Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun. Herkese merhaba. Dünya Mirası Adalar programında beraberiz. Biz Dünya Mirası Adalar programcıları Asu Aksoy, Alp Orçun, ben Derya Tolgay. Bugün stüdyodayım ve Robi arkadaşım da teknik masada destek olacak. Her zamanki gibi destekçimize teşekkür ediyoruz. Öncelikle şunu belirtelim, bu bir kayıt. Biz bunu 22 Temmuz günü yapıyoruz. Adalar ve olup bitenler epey hareketli, her gün herhangi normal bir güne uyanamıyoruz. O nedenle yayınlanacağı güne kadar neler olur affola, o şekilde dinlerseniz seviniriz. Şimdi hemen konuğumuzu size takdim edeyim. Doçent Doktor Eda Beyazıt. Eda Hanım merhaba. Merhabalar Derya Hanım. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkürler, hoş bulduk, sağ olun. Evet, sizi hemen hemen bir sene önce Ulaşım Çalıştayı'nda görüp tanışmıştım. Evet. Oradan da bugüne kadar hep bağlantı kurmak istiyorduk. Bugüneymiş ama çok evet, da anlamlı bir gün gibi sanki. Çünkü dün biz yine bir uyandık, kalktık baktık yollara, adanın yollarına böyle şeritler halinde kukalar çakılıyor. Şimdi şöyle başlayalım isterseniz. Bu Ulaşım Çalıştayı'nda, yani bir sene önceye gidelim. Neler yapıldı? Sizin çıkardığınız sonuçlar, rapor neydi? Bugüne kadar gelindi? Yapılanlar, yapılamayanlar, sizin tavsiyeleriniz. Devam edelim. Ama önce isterseniz sizin bilgilerinizi ben dinleyicilerimizle paylaşayım. Özet olarak şöyle çıkardım. İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlaması bölümünde öğretim üyesisiniz ve ÜTÜ Mimarlık Fakültesi İstanbul 10 Kentsel Hareketlilik Laboratuvarı'nın kurucu direktörüsünüz. Doktora tezinizi 2013 yılında Oxford Üniversitesi'nde yaptınız. İstanbul'da ulaşımın sosyo-mekansal ve çevresel etkileri, ulaşımın toplumsal cinsiyet boyutu, sürdürülebilir ve düşük karbonlu hareketlilik üzerine araştırmalarınız var. Eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba? Yok, çok teşekkür ederim. Çok güzel özetlediniz. Öncelikle davet için çok teşekkür ederim tekrardan. Sizinle burada olmak çok büyük mutluluk benim için de. Sağ olun. Dediğiniz gibi aslında geçtiğimiz yıl yapılmış olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Adalar'da bir ulaşım çalıştayı yapıldı. Ben de orada masalardan birinin moderatörüydüm. Dilerseniz onun kısa bir özetini yapayım ben. Öyle başlayalım dediğiniz gibi. Tabii, çok sevinirim. Evet, yani farklı masalar vardı aslında ve çok büyük bir, yani siz de hatırlarsınız, çok büyük bir çalıştaydı. Kapıda herkesin katılımı açık olduğu, özellikle Adalıların katılımı açık olduğu yazıyordu. O anlamda çok güzel bir adımdı aslında Adalardaki ulaşım sorunuyla ilgili çözümlere ulaşmak için. Benim masamda bisikletli ulaşım ve akülü araçlar konusu konuşuldu. Aslında masa demek de çok doğru değil, çünkü hakikaten herkesin farklı gruplara gidebildiği ve çok büyük bir katılımcı kitlesinin olduğu bir çalıştay olduğu için, ben böyle bir masa deyince 8-10 kişi anlaşılıyor normalde. Herhalde 20-30 kişi vardı tek bir masada ve diğer... Bunları yeri gelmişken ekleyeyim hemen. Bizim tabii Twitter, Instagram ve Facebook pardon sayfalarımızda ben bu görsellerin hepsini paylaşacağım. O günkü masalar nelerdi, kimlerdi, ayrıntılarıyla bizi oradan takip edebilirler. Buyurun, kestim lafınızı. Evet, yok. Yani benim masamda evet elektrikli araçlar konusu konuşuldu ve aynı zamanda da bisikletli ulaşım vardı, ama diğer masalarda dediğim gibi faytonlar ve diğer toplu taşıma araçları gibi konular konuşuluyordu. Evet, ben kendi masamda konuşulanları bir özet yapmam gerekirse aslında temel olarak adada yaşayanları temel alan bir ulaşım sisteminin üzerine durduk biz tartışmalarda katılımcılarla birlikte. Çünkü adanın belirli bir kapasitesi var ve bu kapasitenin üzerine çıkıldığı zaman hem ulaşım anlamında sorunlar yaşandı hem de yani yaşayanlar için kaotik bir ortama düşüldüğü aslında dile getirildi çok fazla. Ve bunun üstesinden nasıl gelinebilir diye tartışmalar sürdü. Ama özellikle adalarda bu elektrikli araçlar kullanımı ile ilgili sorunlar dile getirildi. İşte bunlar teknik bazı sorunlar vardı ama onun dışında tabii ki de yönetime dair çok fazla sorunlar vardı. Yani bunların yönetilememe durumu, işte bazı durumlarda yani suistimaller olduğu aslında, özellikle engeli olan bireylerin haklarının suistimal edildiği vesaire gibi konular dile getirilmişti. Bir talep yönetiminin yapılamadığı ve bunun bir an önce çözüme ulaştırılması gerektiği konuşulmuştu. Ve aynı zamanda da bir diğer konu da bisikletlerle ilgiliydi. Aslında hani hepimiz bisikletli yaşamı savunan insanlarız ama hani oradaki aslında bir bakıma bisiklet kiralama dükkanlarının çok fazla olması, bisikletlerin çok fazla olması bir yana, bir yandan da insanların hani adaya ilk defa, yani gelip ilk defa bisiklete binmesi gibi böyle bir durum vardı ve adaların aslında bisikleti öğrenme yeri olmaması konuşulmuştu. Yani genel olarak aslında adaların özel ziyaret yeri olduğunun bilinmesi gerekliliği üzerine çok fazla duruldu. Bunlar ön plana çıkan konulardı benim masamda. Bunları dile getirdim. Bütün masalarda ben de hemen hemen sizin dediğiniz gibi böyle çok hareketliydi. Her masaya gidebiliyordunuz ama bir masaya kayıt yaptırıyordunuz. Benim de gözlemim ve zaten sonra da çıkıp raporun yani ilk etapta çıkan sonucu herkes bir numaraya denetimsizliği koydu. Uzun Evet. senelerin denetimsizliği. Ben hemen şeyi de belirtmek istiyorum. Yani Çalıştay'dan gerçekten hepimiz çok umutlandık, sevindik. Çünkü İBB'nin bütün üst yönetimi hazır bulundu. Yani Genel Sekreter o zaman Yavuz Erkut'tu, şimdi değişti gerçi. Ulaşım ve Çevreden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, Şehircilik ve Planlamadan Sorumlu Genel Sekreter Mehmet Çakılcıoğlu, Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Serhan Dedetaş, Belediye Başkanı Adaların Erdem Gül, Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan. Yani hepsinin toplandığı ve gerçekten adalıların ümit bağladığı, bel bağladığı bir şey oldu. Bazı arkadaşlarımız buna da itiraz etti gerçekten. Ama geldiğimiz noktada yani bu denetimsizlik bir sene oldu. Aynı şekilde kaos devam ediyor. Ve bunu daha çok biz işte yani dışarıdan bakanlar buna hep faytonlar üzerinden yorumladılar. Faytonların kaosu. Esasında birçok şeyin kaosuydu ve bugün faytonlar yok. Kaos iki misline çıkmış durumda. Sahada yapılanlarda yerelin bilgisi yok. En büyük burada sıkıntı bu sanırım. Oysa yani Orhan Bey kapanışta şöyle bir şey söylemişti. Ben onu notlarımdan bulup çıkarmalıyım. Şöyle, evet, Orhan Bey bu çalıştayları devam ettireceklerini söyledi. Hatta daha fazla adalıyı katmak için bir sonraki toplantıyı buradaki mekan dar olduğu için İstanbul'da yapmanın daha iyi olacağını söyledi. Şimdi siz de oradaydınız. Bir rapor hazırladınız, kendi raporunuzu, değil mi? Herhalde verdiniz. O günden sonra Sundum. size geriye dönüş ne şekilde oldu? Bu raporlar yayınlandı mı? Yayınlandıktan sonra çalışma yapıldı mı? Siz davet edildiniz mi? Önce burayı bir bize anlatabilir misiniz? Sonra da çıkardığınız unsurlar, önemli noktaların üzerinden gidelim tek tek. Tabii. Yani şunu söylemek gerekiyor aslında başlangıçta. Sizin de dediğiniz gibi çok güzel bir başlangıç oldu Çalıştay bence de. Ve bu aslında yeni yani yeni yönetimin ilk aylarında hem adalarda hem toplu taşıma, deniz ulaşımı vesaire gibi konularda birçok çalıştay yaptığını gördük. Bu anlamda katılımcı bir süreç yönetmeye çalışıyorlar ve çok da uygun bir aslında davranış biçimi bu. Yani hani yerel yöneticilerin daha fazla katılımcı süreçlere açık olması ve yerelden gelen talepler üzerinden aslında yerelle birlikte şekillendirmesi gelecek vizyonunu ve çalışmalarını çok güzel bir yaklaşım biçimi. Ben de sizin dediğiniz gibi aslında bu güzel bir başlangıçtı adalar özelinde baktığımız zaman ve devamında gelmesini aslında bekliyorduk. Ama yani bizim evet ilettiğimiz çalışmalar oldu, yani kendi özetlerimiz oldu, oradaki raportörlerin tabii ki çalışması vardı. Bize bir geri dönüş olmamakla birlikte yani İBB içerisinde değerlendirildiğini tabii ki hani düşünüyorum ben ama çalıştay sonrasında ben bir kamuya açık belki de bir rapora rastlamadım diyebilirim. Ama yani katkı bunun, da veremediniz yani sonuçta oradaki çalışmalardan sonra alınacak bir yol olmadığı için herhangi bir katkınız olmadı. Öyle anlıyorum. Evet, doğru adalar mu? Adalar özelinde evet. Dediğim gibi diğer çalıştaylarda biz katkılarımızı verdik. Bir yandan da hani çok yoğun bir çalıştaylar mevsimi diyordum ben ona. Yani çok yoğun bir şekilde aslında bu katılımcı süreçleri işletmeye çalışıyorlardı. Ama adalar özelinde evet bir dönüş olmadı benim bildiğim kadarıyla. Ve yani hani bu şeyler çok önemli. Yani o çalıştayda da gördük. Hani devamında da ben hani tabii ki de bunun devamının gelebileceğini hala daha düşünüyorum. Yani adalar özelindeki yapılacak çalışmaların yerelle birlikte ve yerinden yönetim ilkeleriyle aslında geliştirilecek vizyonların şekillenebilmesi için birlikte bir yönetişim modelinin belki adalar için özel bir yönetişim modelinin kurulması önem kazanıyor. Yani önem kazandı diye düşünüyorum. Özellikle de böyle bir çok uzun yıllardan gelen bir örgütlülük varken adalarda hazır böyle bir istek de varken. Sivil toplum. Bu çok çok önemli. Sivil toplumun evet örgütlülüğü ve deneyimleri özellikle çok çok önemli. Yani umut ediyoruz evet. Evet yani biz umut etmenin ötesinde tabii yaşayanlar olarak gözlerimiz yani sözlerden daha önemli olan yapılan işlerin somut görünürlüğü. Bu görünen işlerde hiçbir katılım yok. Adaların son derece rahatsızlığı var. Hatta dün yapılan uygulamalardan sonra tabii haliyle sosyal mecraları takip ediyorsunuz. Dışarıda konuşulanlara kulak misafiri oluyorsunuz. Kızgınlar gerçekten. Evet. Esas kızgınlıklarının nedeni gerçekten fikirlerinin alınmaması, sorulmaması. O zaman da yani birlikte çalışılmayan yani yenilik katmadığınız projelerde dünyada başarılı olunabiliyor mu bilmiyorum. Örnekleri var mı? Siz sürdürülebilir şehirler üzerine de çalışmalar yani, yapıyorsunuz. Var mı? Yani gerçekten çok çok önemli. Yani yerelle birlikte yerelin dinamiklerini anlayarak ve yerel katılımcılarla birlikte süreçleri yönetmek çok çok önemli. Gerçekten de evet tepeden inme kararlar verilebilir ama bunların ne kadar sürdürülebilir olduğu hem yani burada sürdürülebilirlik derken çevreyi yalnızca kastetmemek lazım. Aynı zamanda sosyal açıdan ne kadar sürdürülebilir olduğu tartışılır. Yani bu halk tarafından, vatandaşlar tarafından ne kadar benimsenecektir bu kararlar ve benimsenmediği takdirde de zaten yine ihlaller olması veya hani yani gerçekten de kültüre belki de ters düşen bazı uygulamaların olması olasılığı çok büyük. O nedenle bu gerçekten de yani bu çalışmalar yapılırken ben hatta bana böyle sizden önce de işte birlikte program yapalım dendiğinde yani ben akademisyen olarak veya bir uzman olarak bile belirli yönlendirmeler yapabilirim belki. İşte çalıştayda moderatörlük yapabilirim tabii ki ama asıl olan gerçekten adalıların ne düşündüğüdür. Çünkü gerçekten çok kendine özgü bir yer. Yani burası İstanbul'un herhangi bir ilçesi değil. Zaten bunu da hani siz programda etraflıca ele alıyorsunuz. O nedenle çok çok özel bir takım yaklaşımların benimsenmesi gerekiyor burada. O anlamda yereli kesinlikle yani bir de yerelin hani çok büyük bir tecrübesi var. Sivil toplumun çok büyük bir tecrübesi var. Bunların çok dikkate alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, çok badireler geçirmiş bir sivil toplum. Evet. Yassıada evet. gibi yanımızda bir örnek olduğu için. Kesinlikle. Orada zamanında yani, verilen mücadele. Evet. Tabii. Yani gerçekten Yassıada'daki ucubeye dönüşmemesi gerekiyor. Yani herhangi bir yerin İstanbul'un zaten de hani adalar çok çok özel hakikaten bu süreçte. Yani ben Çalıştay sonucunda da aslında kendi düşüncelerimi birazcık dile getirmiştim. Hani şimdi de belki birkaç noktaya değinmekte fayda olabilir. Evet, özellikle hani elektrikli arabaları ve bisikletler için hani önerileriniz var mı? Çünkü hani ilk başa siz de dediniz ya, çok kültürlü, komşuluk ilişkilerin önemli olduğu, sakin, huzurlu bir toprak parçası burada olması gerek diye bahsettiğiniz, ama bir tarafta da mesela biz bu ilk Çalıştay'da öğrendik. Mesela geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında 314 kaza olmuş adada. Bunlar kayıtlı olanlar, yani hastaneye, Kartal'a gidenler. Evet. Kayıtlı olmayanlar bunun çok çok üzerinde. Ve yine geçen sene sadece bisiklette 20 ölümlü kaza var. Ve şu anda önümüzde bir bayram var, geliyor. Bizi bekleyen son derece tehlikeli durumlar var, yangında dahil olmak üzere. Büyükada'nın nüfusu 70 binin üzerinde şu anda çok. Sadece Büyükada için söylüyorum, yazlıkçılarla beraber. Günübirlikçileri düşündüğünüzde yollarda binlerce akülü araba var. Ayrıca akülü taksi ve kiralık bisikletler. Akülü taksilerin tarifeleri falan belli böyle. Bir de adalara ayrıca ücretsiz bayramda ulaşım var ki onu düşünmek istemiyoruz. Son iki bayramda hem Burgaz hem Heybeli'de, bu geçtiğimiz yangından bahsetmiyorum, yangın çıktı, aşırı turizm baskısı, günübirlik. O nedenle yani biraz daha isterseniz sizin çıkardığınız çözüm önerileri var mı bisiklet ve aküllerle ilgili? Bir makro ölçekte aslında yapılması gerekenler var. Bu tüm kenti de ilgilendiriyor ama adaları da çok çok ilgilendiriyor. Bunların en önemlilerinin başında bence turizm yönetimi geliyor. Yani benim uzmanlık alanım değil ama şöyle şeyler söyleyebilirim. Bu mobiliteyi hangi alanlarda ilgilendiriyor diye. Gördüğümüz, sizin de söylediğiniz gibi aslında adaların nüfusu, günlük nüfusu çok değişken. Yani orada yaşayanların haricinde çok büyük bir turizm baskısı altında aslında ve turistler böyle bir hani 3-5 kişi şeklinde gidip gelmiyorlar. Kafileler halinde gidip geliyorlar ve bu İstanbul'un bence her yerinde olan bir sorun. Yani birkaç sene önce Taksim Meydanı'nda işte yani benim gördüğüm bu her tekrarlanan da olabilir. Yani 20 tane ben turist otobüsü saymıştım. Yani meydanın ortasına gelen otobüslerden bahsediyoruz. İşte yine büyük büyük otobüslerle vapurlara, işte ya da vapur demeyeyim, motorlara işte taşımacılık yapmaları için aslında turlar düzenleniyor ve yine o turlarla nerelere gidiliyor? İşte adalara gidiliyor ya da başka yerlere gidiliyor İstanbul'un. Yani böyle bir kitle turizminden vazgeçmek ve bunun yönetilemez olduğunu aslında tüm dünyada bu şekilde, işte Venedik biliyorsunuz hatta şeyler falan koymuştu, yani turistler evet. koymuştu bir ara. Evet. Yani kitle turizmi gerçekten kentlerin yani ben canını okuyan diyeyim hakikaten evet. bir şey. Yani çok gerçek. Bir de her yere arabayla gitme isteği, yani böyle bir evet, konfor nasıl olabilir? Avrupa'nın yani eski tarihi şehirlerin hiçbirinde herkes yürümek zorunda değil mi? Şehrin içine otobüsler yani, giremez. Evet, yani hani zaten onu da istemez aslında. Turistlere öyle bir şey vardır. Yani hani siz Avrupa'da bir kente gittiğiniz zaman yürüyerek keşfetmek istersiniz veya hani en mümkün yani herkesin kullandığı yolları kullanarak keşfetmek istersiniz ama yani turistin de işte aslında biraz daha böyle bilinçli bir turist yapısına dönüşmesi çok çok önemli bence burada ama işte o hani ne kadar elimizde onu bilmiyorum. Yine de bazı işte kitle turizminin belki de teşvik edilmemesiyle bazı şeyler çözülebilir diye düşünüyorum. Makro ölçekte. Bu İstanbul'un yine dediğim gibi birçok yeri için ama adalar üzerinde çok büyük etkisi olan bir konu. İkinci konu bence bu özellikle elektrikli araçlarla da ortaya çıkan bir tartışma. Hız meselesi. Yani bu tabii ki şey demek değil. Yani adalar, ya belki elektrikli araçların belirli bir hız limiti olacak ve işte belirli hıza kadar ulaşabilecekler. Yani elektrikli araçları kimler kullanmalı? Sonuçta bugün hani yasada tanımlı sadece bir sakatlığı olan, belli bir yaştan dolayı yürüme kaybolmuş kişiler için çok belli yani. Bunların dışında 10 binlerin bu bahsettiğim nüfusun her birinin bir aracı olmak zorunda mı? Kapısını açtığında adımını arabanın içine atmak zorunda mı? Yani bunu ulaşım dediğimiz diğer toplu belli aralıklarla yapılan sağlıklı adalılar için yapılan bir şeyle çözülemez mi? Bu var olmak zorunda mı bütün bu elektrik? Benim arkadaşlarım hani şey demişti, Eminönü gibi olmayacak demişti Erdem Gül, belediye başkanımız. Eminönü'ne ben razı olmuş durumdayım. Gelen arkadaşlarım hepsi diyor ki burası Hindistan gibi olmuş. Tuktukları vardır oranın. Her yer elektrikli ve tabii her biri de çok çirkin ve sesleri çok yüksek, hızları çok yüksek. Hindistan gibi olmuş dediler yani, ürktüler. Evet, evet. Yani maalesef bizde öyle bir kültür çok uzun yıllardır oluşmaya başladı. Yani evimden çıkayım, arabama bineyim kültürü. Ve bu çok yanlış. Bu kentte yaşamayı yani imkansızlaştıran bir şey. Kent böyle bir şey değil. Kent toplu taşımayla var olabilen bir şey. Yani bahsettiğimiz rakamlar üzerinden gidersek eğer. Yani herkesin bir kere bir otobüs durağına yürüyebilmesi veya işte eğer engeli varsa belirli araçlarla gidebiliyor olması. Ve toplu taşımayla temel olarak seyahat edebilmesi büyük kentlerde, İstanbul özelinde de bahsedersek ama adalarda bahsettiğimiz zaman aslında yürümek temel araçlardan bir tanesi. Yani bizim aracımız aslında ayaklarımız adada. Ve dediğiniz gibi yani eğer akülü araçlar veya başka şekillerde elektrikli araçlar kullanılacaksa bunların kullanıcısı aslında gerçekten ihtiyacı olan bireyler olması gerekiyor. Bir engeli olabilir ya da başka bir fiziksel durumdan etkilenmiş olabilir veya zihinsel. Bu tarz durumlarda elektrikli araçlar veya akülü araçlar neyse hani artık hani bunların tartışmalarını medyadan biz de izliyoruz. Bunlar kullanılabilir ama aslında adaya özeline baktığımız zaman ada sağlıklı yaşamın adresi diyorum ben gerçekten. Çünkü bugün kentlerde arayıp bulamadığımız işte yürünebilirlik üzerine, bisiklet üzerine kurulu bir yaşam görüyoruz burada ve şuna baktığımız zaman yani biz sürdürülebilirlik açısından neden aktif yaşam modlarını ya da neden aktif ulaşım türlerini ortaya koyuyoruz ve bunların üzerine çalışılması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü sağlık harcamalarının aslında biz Aktif Yaşam Derneği ile birlikte bir araştırma yaptık en son laboratuvar olarak. Hı hı. Sağlık harcamalarının %10'unun hareketsizlikten kaynaklandığını görüyoruz. Ve düzenli bisiklet sürme, yürüme aslında hayat kaybına yol açabilecek hastalıkları %28-30 oranında düşürüyor. Ve Türkiye hareketsiz bir toplum. Bunu hepimiz biliyoruz ama yürümek hareketsizliği gündelik aktivitelerimizin arasından işte birazcık sıyırıyoruz yani yürüyerek aslında. Çünkü o zaman aslında hareketli hale geliyoruz. Ve ada böyle bir yer. Tam da böyle bir yer. Yani bizim işte gördüğümüz adalılarda işte 70-80-90 yaşlarında hala daha merdiven çıkan adalılar var. Çünkü onlar yürüyorlar zaten yani. Eda Hanım. Hiç bilmiyorlar genellikle. Hiç bilmiyorlar. Şimdi, evet, biliyoruz aslında. Vaktimizin yani, sonuna doğru geliyoruz da yani siz yine devam edin ama bisiklet konusuna da azıcık değinirseniz çok seviniriz. Çünkü hani sahada yani devamlı bir karayoluna çevirme yolları çabası var. İşte çizgiler çiziliyor, çift hat gelsin, tek hat gitsin, iki otobüs yan yana geçer mi, kukalar falan derken bunun yan tarafında arkadaki düzenlemelerin hiçbiri yapılmış değil. Örneğin bisiklet kiralama yerleri bugün bisiklete binilecek yasak alanların içerisinde. Yani bunların ruhsatları var herhalde. Bunların ruhsatlarının yenilenmesi, başka alanlara götürülmesi. Dediğiniz gibi hiç bisiklete binmeyenler gerçekten burada öğreniyor. Ve dediğim gibi yani sadece 20 tane ölümlü kaza var kayıtlarda gözüken. Bunlar için çok acil olarak yapılması gerekenler ne? Evet, yani acil olarak dediğiniz gibi bu Çalıştay'da da aslında dile getirilmişti. Bisiklet kiralama merkezlerinin gerçekten yayalaştırılmış zonun dışına çıkarılması gerektiği. Yani tüm Avrupa'da da böyledir. Yaya zonu varsa eğer bisikletli gidiyorsa da bisikletinden inerek, yürüyerek gider burada. Çünkü yaya ile bisikletin hızları farklıdır ve çok büyük dediğiniz gibi kazalara yol açabilir. O nedenle farklı alanların tahsis edilmesi çok çok önemli. Ve yine Çalıştay'da dile getirilen bir konuydu bu bisikletliler. Yani burada eğitimin verilmesi değil aslında. Yani eğitimsiz olan kişilerin bilmesi değil. Belki bunların bir düzene bağlanması, yani denetimden geçmesi gibi. Çünkü ada aslında hiç uygun değil bisiklet öğrenmeye. Gerçekten hani yokuşlarıyla ve Evet. topografik Evet. yapısıyla. Bunların denetlenmesi ve bir belki yönetim ilgili çalışmaların yapılması burada önemli olan. Yani hani genel olarak bunları söyleyebilirim. Belki yine bisikletlerin paylaşım modellerinin vesairenin getirilmesi de bir şey olabilir ama adada herkesin bisikleti vardır. Yani çoğu kişinin aslında kendi bisikletleriyle de gidip gelirler. Hakikaten kiralama merkezlerinde belirli düzenlemelerin yapılması çok önemli burada. Ve şey de aslında konuşulmuştu yani hani belki hani onlar birazcık daha yani bu adalı olma konusu ön plana çıkarılırken yani ziyaretçilerin de özel bir yere geldiklerinin farkına varmaları ve belki bunlarla ilgili bazı çalışmaların yapılması da söz konusu olabilir. Evet, Yani sizin genel olarak özellikle herkes böyle. değindiğiniz ziyaretçi yönetimi ve yönlendirilmesi bu masanın en önemli vurgusu demişsiniz. Yani ben şunu son belki hani söylemekte fayda var. Erişilebilirliğin arttırılması normal şartlarda iyi bir şeydir ama ada için iyi bir şey değil. Yani o nedenle Evet. sizin de bahsettiğiniz gibi işte orman alanlarının veya hani hakikaten normal şartlarda belki de yani gidilmemesi veya koruma altına alınması gereken alanların koruma altı olan alanların erişilebilirliğinin arttırılması iyi bir şey değil. Gerçekten özellikle adada yaşayanları, engeli olan bireyleri veya fiziksel bazı sorunları olabilen bireyleri öncelik alarak ama adanın gerçekten de bir sağlıklı yaşam alanı olduğunu göz ardı etmeyerek belirli çalışmaların yapılması gerekiyor. Bu özellikle yol ağı açısından da önemli çünkü bahsettiğiniz gibi fiziksel bu düzenlemelerin yapılması çok çok önemli bu kazaları önleyebilmek için. Hepsinin bütün araçların hızı farklı ama bir yandan da bu paylaşımlı alanların da nasıl tasarlanması gerektiği düşünülmeli. Yani paylaşımlı alan dediğimiz zaman gerçekten bir belki bisikletli bir kişinin yayaya bakarak yani onun yanından hızla giderek değil ama yayaya bakarak onu görerek ve düşük hızda seyahat edebilmesi özellikle yaya yoğun olanlar için açısından çok önemli. Evet, Ve burada tabii bu dediğinizin gerçekleşmesi için yine sizin vurguladığınız bir nokta var. Esasında bu bütün altı masada da bu konu yine hep öne çıkan maddeydi. Bu tür uyarılar deniz ulaşım araçlarındaki görsel mecralarda, kamu spotlarında bir şekilde mutlaka paylaşılmalı. Bu her noktada yani adaların yangınından plastik kullanımına, çerçöp atılmasından, sizin dediğiniz gibi bütün bu ulaşımın içine dahil olacak insanların nereye nasıl gideceğini böyle bir mekanizma varken deniz ulaşımı burada henüz kullanılmaya başlanmadı mesela. Bu hemen yapılabilecek bir şeydi, değil mi üstelik? Her masadan da bu talep çıktı. evet, çok basit yapılabilir. Zaten ekranlar buna izin veriyorlar mevcut ekranlar. Yapılabilecek şeyler bunlar. Çok basit bir şekilde yapılabilir aslında. Umarım bizi duyan birileri vardır. Evet, yani mümkün olduğunca gerçekten böyle bir değerin sürdürülebilir olması için yani siz de söylüyorsunuz her zaman. Gerçekten şu anda yani İstanbul'daki konforu adaya taşımak değil sorun veya konu. Yani adaları mümkün olduğunca yaşanabilir kılmak ve bunun sürdürülebilirliğini sağlamak çok önemli. O nedenle hem yöneticilerle adaların ve sivil toplumun birlikte hareket etmesi, adım adım birlikte yürümesi çok önem kazanıyor. Evet. Peki programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz Eda Hanım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Konuğumuz Doçent Doktor Eda Beyazıt'tı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.